وقالوا هذا. السلام عليكم poštovani slušaoci, dobro ste došli još jedna današnja naša emisija koja se družime sa našeg redovnog gosta. Gost naše emisije vo sobota je Idris Bilibani i danas je on ovdje zajedno sa nas. Danas je sobota 15. februar 2014. godina. Uvaženi efendija, dobro mi ste došli nakon jedna nedelja pauza. Allah da me nagradi, džezakum Allah hajr. Tražimo naši halal od naše slušavci za naše prošlo odsustovanje. Razlog inšala bi opravdan. Tako da inša Allah, večera smo ponovo zajedno za Allahova dželle vale pomoć da se družimo. Pre nego da krenemo su naša emisija, svakoj pazi da ne mu hvate stolica, a ti si oslobodi stolica i odmah da te upozneme poslije vas nastupiv na naš program i su nas se druživ Sijat Bajraktar, koji go očekujeme i ova emisija, ovo drugi dio da bide zajedno su nas, malo da se uključime su opitano više i odgovori. Allah da ga nagradi. Ja upravo i sam ga kontaktirao prošli put kad već me vikali, jer ja sam krenan, znači nagore za selo, ali kad već me vikali da, znači, na osoba dole bila bolesna, bližnja, tako da smo morali da se vratimo. Ja sam kontaktirao odmah sa da sam rekao, ako si u stanju da zameniš inšala, da ne prođe, znači, bez druženje, bez predavanja, tako da se on odazao, Allah da ga nagradi. I kao što smo rekli, u vera, Allahova vera nema, znači, konkurencija, nego, znači, svi mi je treba da radimo zajedno za Allahova subhanahu wa ta'ala vjera i ne da budemo jednim drugima zavidni ili da zavidimo ili da budemo ljubomorni, već da svi zajedno, znači, radimo za Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Ja sam se pripremao za pitanja, su nego isto bilo ovo dva dela naša emisija, ali sam se čuvao za deneska, pa ću vidjeti koliko će vidim spreman za da postavim neko pitanje vam, a najvjerovatniji slušalci će se spremiti pa će postaviti pitanja našemu gostu, ti ja vo drugi dio. Poštovani slušalci, naša emisija ide vo dva dela, prvi dio je jedno slobodno predavanje ili jedan ders koji će poslušati i mi je so vaše se družime, znači su slušalci, a poslije toga kratka pauza, poslije kratka pauza ide drugi dio emisija, pitanja i odgovori. Uvaženi efendija, evo prilika da se uključite i da čujeme što ste pripremili za nas i naše slušalci. Allah da ve nagradi. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, na našem prošlom predavanju iz ovog ciklusa predavanja iz oblasti akaida islamskog vjerovanja smo govorili o devetoj poredu stvari koja ruši teuhid, ruši čovjeku njegov šehadet i islam i izvodi za Allahove dželle ala vjere, a to je smatranje ili vjerovanje da je nekom dozvoljeno da izađe iz granica šerijata Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Večeras je na redu zadnje po redu dijelo o kojem govorimo, To ne znači da nema drugih dijela koje izvodi iz Allahove dželle vala vjere, ali mi govorimo o 10 najprisutnijih, najrasprostranjenijih dijela koja izvode iz Islama, a koja se dosta često mogu naći među onima koji se pripisuju ovom dakle dinu, ovoj vjeri, i za sebe govore da su muslimani, kako bi ih upozorili na ove stvari, ne bi li se sačuvali njih i na taj način očuvali svoj din i očuvali svoj Islam. 10. po redu dijelo koje učenjaci spominju, a to je al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Okretanje leđa od Allahove dželle ve ala vjere, la yata'allamuhu, na taj način da čovjek niti izučava Allahovu dželle ve ala vjeru, wa la ya'malu bihi, niti radi po Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. To je dakle 10. zadnje dijelo o kojem govorimo, a koje izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da čovjek okrene leđa od Islama, okrene leđa od Allahova dina, tako da ga niti izučava, niti radi po njemu. Ili drugim riječima, njega dakle vjera ne interesuje. Znači on nije protiv vjere. On ne kaže da je vjera nešto nazadno, nešto što nije dobro, nije lijepo i tako dalje. Šta više, možda i kaže, sve je to dobro, fino i lijepo i tako dalje, i blago se onima koji je praktikuju i tako dalje, ali on sam lično ništa niti uči od Allahove dželle vala vjere, niti radi po Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovakav dakle postupak izvodi iz vjere onoga ko za sebe tvrdi da je musliman. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, govoreći o onima koji okreću leđa od Allahove dželle ve ala vjere, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. A ima li nepravednijeg, ima li većeg zulumčara od onoga koji kada bude opomenut ajetima njegova gospodara, okreće glavu od njih, ne obazire se na njih. Inna minel mužrimine muntakimun, doista ćemo se mi osvetiti zlikovcima. I kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُمْ. A ima li napravednijeg od onoga koji kada se podsjeti na Allahove ajete, na Allahove dokaze, on okreće glavu od njih i zaboravlja ono što su učinile njegove ruke. Ovo svojstvo i'rada, svojstvo okretanja glave od Allahove dželle ve ala vjere, tako da se ne izučava niti radi po njoj, to je svojstvo kojim je Allah subhanahu wa ta'ala opisao nevjernike. Pa kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. A nevjernici okreću glavu od onoga na što se upozoravaju. Od onoga na što se upozoravaju. Tako da vidimo da u ovom ajetu gospodar dželle ve ala opisuje one koji okreću glavu od Allahova dina, od Allahove vjere, od Allahovih ajeta kojima se upozoravaju, gospodar subhanahu wa ta'ala njih opisuje i naziva nevjernicima. Draga braćo i cijenjene sestre, sjećate se da kada smo govorili o uvjetima šehadeta, o šartovima koji se moraju ispuniti kako bi riječi šehadeta bile ispravne i prihvaćene kod gospodara subhanahu wa ta'ala, jeste i šart al-inqiyada, šart dakle pokornosti, ili drugim riječima šart rada po Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. To je da se čovjek pokori Allahovoj dželle wa ala vjeri, da je uči, da je izučava i da radi po njoj shodno svojoj mogućnosti. Nemoguće je, kao što kaže šejhul Islam ibn Tajmija rahimehullahu ta'ala, da jedan čovjek za sebe tvrdi da je musliman, a zatim mu prođe njegov život, a on ne učini Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, ne padne Allahu na seždu, niti posti, niti obavlja hađ i tako dalje, nemoguće da je ovako nešto proiziđe iz vjerničkog srca. Naprotiv, kaže dalje šejhul Islam ibn Tajmija rahimehullahu ta'ala, ovako nešto ne može proizići osim iz srca koje je ispunjeno nifakom i nevjerstvom, a ne iz srca koje je ispunjeno imanom. Nemoguće je, draga braćo, da osoba tvrdi da voli drugu osobu, a da zatim nakon toga svojim riječima, svojim djelima, svojom praksom ne potvrđuje ono što izgovara svojim riječima. Još ranije smo navodili primjer oni koji kažu da vole gospodara subhanahu wa ta'ala, a zatim okreću glavu od Allahove vjere i ne uče i ne praktikuju Allahovu dželle vala vjeru. Naveli smo i primjer čovjeka koji ima sina koji mu govori kako ga puno voli i da mu je najdražiji na svijetu, ali pored toga kaže ovaj sin svome ocu, kada mi narediš da nešto uradim, ja te neću poslušati. Kada mi kažeš klanja, ja neću klanjati. Kada mi kažeš posti, ja neću postiti. Kada mi kažeš nemoj se kockati, ja ću se kockati. Kada mi kažeš nemoj piti alkohol, ja ću piti alkohol. Dakle, jednom riječju bit ću ti nepokoran, ali svojim riječima ispoljava ljubav prema svome ocu. Da li je moguće da ovaj otac kaže za svog sina kako je dobar i kako je pokoran svome ocu i da voli svoga oca, ili će pak nasuprot, naspram oprešno ovome, ovaj čovjek reći kako ovaj sin nije pokoran svome ocu i da ga kao takvog, dakle, ne voli zbog svoje nepokornosti, zbog njegova nepokornosti njemu. Takav je i primjer roba koji tvrdi da voli gospodara subhanahu wa ta'ala, a zatim svojim djelima i svojom praksom ne potvrđuje ono što izgovara svojim riječima. Takva dava ili takva tvrdnja jeste suhoparna tvrdnja koja lebdi u vazduhu i ostaće kao takva sve dok je ne potvrde, sve dok je ne potvrde, potvrde djela. Nažalost, draga braćo, ova stvar je itekako danas prisutna kod nas i proširena među našim društvima i ljudima koji za sebe tvrde da su muslimani i pripisuju se Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Ali nažalost, ako pogledaš njegovo stanje, vidjet ćeš da je njegovo stanje upravo ovako kako učenjaci spominju kada govore o ovoj stvari, a to je da niti izučava Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, niti radi po njoj. Pored toga što se pripisuje islamu, i to pripisivanje islamu mu neće koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok to ne dokaže svojim djelima. Allah dželle ve ala je posebno danas u ovom vremenu komunikacija, ovih sredstva, dakle informisanja, medija i tako dalje, komunikacije, olakšao izučavanje Allahove dželle ve ala vjere. Pa tako danas čovjek ne mora čak ni otići do određene osobe kako bi je poučila Allahovoj dželle ve ala vjeri, već je u stanju da se u svojoj kući putem interneta, putem predavanja, poučava Allahovoj dželle ve ala vjeri. Pa kakvog opravdanja nakon toga mogu imati oni koji su lijeni i koji se ne odazivaju pozivu gospodara subhanahu wa ta'ala? Kako da nakon toga budu opravdani kod Allaha dželle ve ala oni koji svakodnevno 5 puta čuju dnevno muezina, a možda su još i komšije, džamije, pa čuju muezina kako ih poziva hayya ala salah, hayya ala falah, dođi na namaz, dođi na spas, pa oni pored toga okreću glavu od Allahove dželle vala vjere i od namaza i posvećeni su svome dunjaluku, kako da nakon toga ovakvi ljudi budu opravdani kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Stoga je obaveza čovjeku da se u minimalno, ono što je minimala, pouči Allahovoj dželle ve ala vjeri i odstrani od sebe taj džehl, to neznanje, i da u najmanju ruku radi ono čim na osnovu čega će biti njegov iman ispravan. Jer, kao što kažu draga braćo učenjaci, imamo tri stepena imana. Prvi od tih imana, a to je aslul iman ili osnova imana. Osnova imana. I bez ove, dakle, osnove imana, čovjek ne može biti vjernik, ne može biti musliman. Kako i na koji način da mu'min vjernik ostvari ovu osnovu imana, aslul iman, na taj način što će raditi djela čije je ostavljanje kufr i ostavljati, kloniti se djela čije je činjenje kufr. Ovo je, dakle, bitna stvar i nadam se, inša Allahu ta'ala, da ćete, dakle, biti skoncentrisani, da ste skoncentrisani kada govorimo, jer je ova stvar jako bitna. Dakle, ponavljam još jednom. Aslul iman ili osnova imana na osnovu koje čovjek postaje musliman se ostvaruje na taj način što će čovjek činiti djelo čije je ostavljanje kufr. Da navedemo primjer. Najbolji primjer tome jeste namaz. Dakle, osoba mora činiti ovo djelo. Zašto? Zato što je njegovo ostavljanje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nazvao djelom kufra, kako smo to ranije spominjali u prijašnjim predavanjima, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El ahdu allazi bejnena wa bejnehum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Ugovor između nas i njih, dakle, muslimana, vjernika i nevjernika, dakle, munafika, jeste namaz, pa onaj koga ostavi, taj je počinio kufr. Ta je počinio kufr. Dakle, prva stvar koju čovjek treba uraditi kako bi ostvario aslul iman ili osnovu imana jeste da radi ona djela čije je ostavljanje kufr, a najbolji primjer tome jeste namaz. Zatim nakon toga druga stvar koju treba uraditi, a to je da i ostavlja one stvari čije je činjenje kufr. Da ostavlja, da ne čini one stvari čije je činjenje kufr, a primjer tome jesu dakle upravo ovi nevakidi ili ova djela koja ruše islam i koja ruše šehadet, a o kojima govorimo. Dakle, mora čovjek ostaviti širk, mora čovjek ostaviti ismijavanje sa Allahovom dželle veala vjerom, sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa propisima vjere. Mora se kloniti mržnje prema vjeri ili prema vjerskim propisima. Mora se isto tako kloniti uzimanja posrednika između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala i ostala djela. Također mora se kloniti pomaganja nevjernika protiv vjernika i ostala djela o kojima smo govorili, a koja čovjeka izvode iz Allahove dželle veala vjere. Kada ovo čovjek uradi, kada obavlja djela čije je ostavljanje kufr i kada ostavlja djela, kloni se djela čije je činjenje kufr ili širk, na taj način čovjek ostvaruje aslu el iman, osnovu imana na osnovu koje zaslužuje dakle ime mu'mina, vjernika, i ime dakle ime muslimana. I ako čovjek ostvari ovu osnovu imana, on će uz Allahovu dželle veala pomoć biti od stanovnika dženneta kad tad. Iako možda ne uđe na samom startu u džennet, možda bude kažnjen zbog nekih svojih loših djela, zbog grijeha koje je imao, ali kad tad opet će njegovo konačno prebivalište biti džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim, nakon toga, nakon ove prve osnove, ili aslul imana, dolazi sljedeći stepen imana, a to je imanu al-wajib, ili obavezan iman. Ili obavezan iman. Kako i na koji način da čovjek ostvari obavezni iman? Na taj način što će raditi djela koja mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Dakle, nakon što ostvari prvi stepen, osnovu imana, da nakon toga radi djela koja mu je Allah naredio i da se kloni djela koja mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Da nakon dakle toga, primjer radi, posti, daje zekijat ako je od onih koji su obavezni dati zekijat, da obavlja hađ ako je od onih koji su mogućnosti da obave hađ i da izvršava ostale naredbe od gospodara subhanahu wa ta'ala. I s druge strane, da se kloni onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Da se kloni, primjer radi pijenja alkohola, da se kloni kamate, da se kloni kocke, da se kloni zinaluka i ostali harama koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Ako i ovo ostvari, onda je ostvario i drugi stepen imana, a kada ostvari ovaj drugi stepen imana, onda je takva osoba od stanovnika dženneta koji će u džennet ući na samom startu. To jest, neće biti prethodno kažnjeni. Neće biti prethodno kažnjeni ukoliko ostvari nakon osnove imana ovaj drugi iman, a to je imanul vađib, time što će izvršavati farzove ili vađibe, ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a kloniti se s druge strane onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I na kraju imamo zadnji stepen imana, najviši stepen imana, a to je imanul kamil ili imanul mustahab, poželjni i potpuni iman koji se ostvaruje na taj način što će čovjek, pored ove prve dvije osnove koje smo spomenuli, osnova imana, ova prva dva stepena, osnova imana i obavezni iman, nakon toga čovjek izvršavati ono što je poželjno, što je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i kloniti se stvari koje su pokuđene i osoba koja ostvari ovaj iman ostvarila je najveći stepen imana i on će također na samom startu ući u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala bez prethodne kazne, poput ovog koji je ostvario drugi stepen imana, s tim što je razlika između ovoga koji je ostvario potpuni iman i onoga koji je ostvario samo obavezni iman, to što će ova osoba koja je ostvarila potpuni iman imati visoke deređe u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. jer u džennetu imamo deređa, imamo stepena i nisu svi katovi ili sve deređe dženneta na istom stepenu, na istom nivou po pitanju ni'meta, nagrada, blagodati koje su njima i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme govoreći o onima koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i koji založe svoje živote na Allahovom putu, kaže: doista je Allah dželle ve ala za borce na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu u džennetu pripremio 100 deređa. Razlika između jedne i druge deređe jeste poput razlike između nebesa i zemlje. Jeste poput razlike između nebesa i zemlje. Ako je ovakva razlika između jedne i druge deređe, kakva je dakle tek razlika između prve i stote deređe. Stoga će i osoba koja je ostvarila potpuni iman i taj ili taj poželjni iman također biti poput ovoga koji je ostvario imanul vađib, obavezni vađib u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala, s tim što će razlika među njima biti u stepenima. S tim što će razlika među njima biti, dakle, biti u stepenima. Zbog čega smo naveli, dakle, ovaj govor učenjaka i ovu podjelu imana na ove stepene? Zbog toga da ukažemo na obavezu čovjeka da se pouči onome što je minimum. A to je u ovoj situaciji da je čovjeku obaveza da ostvari, dakle, aslul iman, ova osnov, ovu osnovu imana bez koje ne može biti, ne može, dakle, biti vjernik. A to je, kao što navedli smo primjer, da čovjek klanja i da se zatim nakon toga kloni riječi i dijela čije je činjenje kufr ili širk, čije je činjenje veliki kufr i veliki širk. Ako to uradim, ostvario je taj minimum na osnovu kojeg zaslužuje ime muslimana i ime, dakle, vjernika, i na osnovu kojeg, kao što rekao smo, zaslužuje da uđe u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala, pa makar možda i zbog nekih svojih grijeha, zbog farzova koje je izostavio, zbog, dakle, harama koje je uradio, iako možda zbog njih bude kažnjen od gospodara subhanahu wa ta'ala, ipak na kraju, nakon oslužene kazne, njegovo boravište će biti džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Stoga, draga braćo, kao što rekao smo na početku ovog predavanja, ljubav prema Allahu dželle ve ala i ljubav prema vjeri se treba dokazati. Neminovno da čovjek mora tu svoju ljubav, za koju tvrdi da je nosi u srcu, mora je dokazati svojim djelima i svojom praksom. Jer, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako je srce iskreno, onda će se to odraziti i na udovima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: doista u tijelu ima jedan organ koji, ukoliko je zdrav, bit će zdravo i čitavo tijelo, a ukoliko je on bolestan, bit će bolesno i čitavo tijelo, a to je srce. Ovim riječima poslanik sallallahu alejhi ve selleme želi da ukaže da ukoliko je srce zaista zdravo, onda se to neminovno mora odraziti na udovima. Ono srce koje istinski voli gospodara subhanahu wa ta'ala, neminovno je da će tu ljubav dokazati kroz činjenje dobrih dijela, kroz izvršavanje onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a s druge strane da se kloni onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala, što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zar je moguće da neko od nas kaže određenoj osobi da je voli, poštuje, uvažava, a zatim nakon toga ne izvršava ono što mu ta osoba naređuje i ne kloni se onoga što mu ta osoba zabranjuje? Pa ako je ovakav primjer u odnosu čovjeka i čovjeka, dakle stvorenja i stvorenja, kakav je tek onda slučaj u odnosu stvorenja prema stvoritelju, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Draga braćo, doista je Allahov dželle ve ala dokaz nad nama danas uspostavljen. Mi danas gotovo da ne možemo naći jednu kuću, a da u njoj nema Allahove dželle ve ala knjige, prijevod značenja na bosanskom, dakle, jeziku. Gotovo da nećeš naći kuću, a da u njoj nećeš naći primjerak prijevoda Kur'ana na, dakle, maternjem jeziku te osobe. Ali je problem kod nas što mi toliko uvažavamo taj Kur'an, taj mushaf, da smo ga zavili, dakle, u peškir, zatim ga nakon toga digli na neko visoko mjesto i niko ne smije da pipne i da otvori taj mushaf i taj Kur'an. Eto, tako i na taj način, nažalost, dosta ili veliki broj nas uvažava i poštuje Allahovu dželle ve ala knjigu. Kao da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio objavio svoju knjigu da ona bude ukras kojeg ćemo držati po našim, dakle, vitrinama, rafovima i tako dalje, a ne da bude putokaz i smjernicima ljudima po kojoj će se oni vladati, slijediti njegove naredbe, kloniti se njegovih zabrana i tako dalje i tako dalje. Zar nije Aisha radijallahu anha rekla, opisujući poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je upitana o njegovom ahlaku, zar nije rekla da je njegov ahlak bio Kur'an? Šta je htjela reći Aisha radijallahu anha ovim riječima? Htjela je reći da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sprovodio Kur'an, kuranske imperative u svojoj praksi. Tako da je njegov, dakle, huluk u stvari bio Kur'an. On je svoj ahlak, svoj, dakle, ponašanje crpio iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Pa kako da nakon toga u našem vremenu, kad nam je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao sticanje znanja, olakšao, dakle, spoznaju Allahove dželle vala vjere, kako da nakon toga čovjek dođe pred gospodara subhanahu wa ta'ala i da se opravdava i da kaže kako nije znao, kako nije bio upoznat i tako dalje i tako dalje, a u stanju je da se pouči, u stanju je da od sebe otkloni neznanje i tako dalje i tako dalje. Kako da čovjek bude opravdan kod gospodara subhanahu wa ta'ala kad je u pitanju dunjaluk, sve moguće, dakle, dunjalučke zanate i tako dalje, on savlada, on se pouči, zna i tako dalje, ali kada je u pitanju vjera, ne zna ni najosnovnije stvari, ne zna ni najbitnije, najosnovnije temeljne stvari o vjeri, on ih ne zna. Pa kako je u stanju da se pouči dunjaluku koji je dosta često u određenim stvarima komplikovan i tako dalje, a nije u stanju da se pouči lahkoj vjeri koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I zato, kao što reče jedan od učenjaka, Abdurrahman ibn Hasan rahimehullahu ta'ala, ako Allah dželle ve ala nije opravdao one ljude koji su bili prije poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve selleme zbog njihova širka kojeg su učinili, ako ih Allah nije opravdao, a njima još uvijek nije došao Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, već su do njih doprli ostaci vjere Ibrahima alejhi selam, pa ako oni nisu bili opravdani zbog njihova širka i kufra, pa kako da bude onda opravdan ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji pred sobom ima Allahovu dželle veala knjigu i lahko se može poučiti Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Stoga, prije nego li što bude kasno, draga braćo, da se ispričavamo kod gospodara subhanahu wa ta'ala za našu nemarnost i okretanje glave od Allahove dželle veala vjere, nemojmo, dakle, čekati taj dan, već se poučimo Allahovoj dželle veala vjeri i praktikujmo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, jer s druge strane, onaj ko okrene glavu od Allahove knjige, njega čeka kazna još na ovom dunjaluku prije ahireta. Jer gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu slijepa proživjeti. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Pa će reći gospodaru moj, zašto si me slijepa proživio kad sam vid imao? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. To je zbog toga što su ti dokazi naši dolazili. Dakle, dokazi naši su ti dolazili, ti si ih gledao, vidio, čuo i tako dalje. Ti si čuo Allahov poziv na namaz, ti si čuo Allahovu dželle veala knjigu, ti si čitao, pred tobom je bio si u stanju najmanju ruku da čitaš Allahovu dželle veala knjigu, ali si ti pored toga bio nemaran, zaboravljao i okretao glavu od Allahove dželle veala knjige, pa kako si ti bio nemaran i kako si zaboravljao Allahove ajete, dokaze na ovom dunjaluku, tako će i gospodar subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ, tako ćeš i ti danas biti zaboravljen od gospodara subhanahu wa ta'ala. Tako da Allah dželle veala u ovom ajetu spominje da će onaj ko okrene glavu od Allahove dželle veala vjere živjeti teškim životom još na ovom dunjaluku prije, dakle, ahiret, da ne govorimo o ahiretu, dakle, i dakle kazni koje gospodar subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji okreću glavu od Allahove dželle veala vjere. Draga braćo, ovo su, dakle, bila djela koja čovjeka, 10 djela o kojima smo govorili, koja su najprisutnija koja su najprostranjenija među našim, dakle, masama i u cjelini, dakle, među onima koji se pripisuju islamu, obaveza je ukazati na njih kako bi se muslimani pričuvali ovih dijela i na taj način sačuvali svoj iman i sačuvali svoj šehad i ujedno sačuvali, dakle, svoja dijela, dobra dijela i zajedno sa svojim dijelima, dobrim dijelima došli pred gospodara subhanahu wa ta'ala, za razliku od onih koji su počinili neko od ovih dijela koje ih je nakon toga izvelo iz islama i porušilo njihova dobra djela. Ovim ujedno završavamo, dakle, i govor o ovom prvom ruknu imana, o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala poživi, na našim sljedećim druženjima ćemo govoriti o sljedećim ruknovima imana inša Allahu ta'ala. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva ovih stvari koje izvode iz Allahove dželle ve ala vjere. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam sačuva naš iman i naš islam, da nas poživi kao muslimane, da nas usmrti kao mu'mine vjernike i da nas inša Allahu ta'ala priključi društvu odabranih ljudi, od vjerovjesnika, poslanika, šehida, učenih, iskrenih i dobrih ljudi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Poštovani slušalci, ja bih prvi dio naše navečerne emisije. Nakon kratka pauza, ponovo će se čujeme.